ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีเรามารวมกันอยู่ที่ศาลาการเรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อมาฝึกใจให้ดีคำว่าใจดีนั่นใจสงบไม่พุ่งซ่านเรียกเรื่องว่าใจดีถ้าใจฟุ้งซ่านแล้วไม่จัดว่าใจดีแหละเพราะมันเดือดร้อนมันคิดมากคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรมันอุปมาเหมือนอย่างเครื่องจักรเครื่องยนต์เมื่อใช้มันมากมากมากเข้ามันก็อ่อนกำลังลงมันเป็นงั้นเครื่องมันก็ร้อนมากพวกรถสิบล้ออะไรพวกนี้นะถ้าวิ่งไปนานๆแล้วก็ต้องหยุดพักไปก่อนหยุดพักให้เครื่องมันเย็นแล้วจึงค่อยเดินทางต่ออย่างนี้นะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นนะจิตของคนเราเนี่ยเมื่อรู้ว่ามันยังใช้ความคิดอยู่มันยังพุ่งซ่านอยู่เนี่ยเราก็หยุดการเจริญปัญญาการพิจารณาสังขารนามรูปอะไรก็ต้องหยุดไว้ซะก่อนต้องมาเพ่งจิตนี้ให้มันสงบลงไปอย่างนี้แล้วจึงค่อยพิจารณาอะไรได้อันนี้ก็เคยแสดงอยู่บ่อยๆแล้วฉะนั้นให้พากันจำหลักอันนี้ไว้ให้ดีปกติจิตใจนี่นะมันไม่ค่อยสงบเพราะมันยึดถืออะไรต่ออะไรมามันเป็นนิสัยปัจจัยติดมาจากชาติก่อนนู่นมาชาตินี้ก็เป็นเจ้าความคิดคิดไปสารพัดที่มันคิดนั่นก็เพราะมันอยากนั่นเองแหละมันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ก็ลองพิสูจน์ดูสิทบทวนดูพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าตัณหาคือความอยากมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นได้อันนี้มันเป็นความจริงแท้ๆถ้าผู้ที่มาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปมันก็ย่อมเห็นประจักษ์แน่นอนทีเดียวไอ้สิ่งที่จะมาหยุดยั้งความคิดความอยากนานาประการดังกล่าวมานี้มันก็มีอุบายอยู่หลายอย่างอุบายอันสำคัญก็คือนึกถึงความตายนี่นับว่าเป็นอุบายที่สำคัญอย่างหนึ่งสามารถที่จะยับยั้งจิตไม่ให้พุ่งซ่านไปต่างๆนานาเพราะความตายมันตัดรอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยหมายความว่าต้องทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ยังต้องทอดทิ้งแล้วสิ่งภายนอกนั้นจะไม่ทอดทิ้งยังไงได้ล่ะแต่เมื่อจิตใจนี่มันหลงมันเมาหรือมันสำคัญผิดคิดว่าตนยังไม่ตายง่ายก่อนตนจะต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ให้ได้มาสะสมอันนั้นอันนี้ไว้ผู้ครองเรือนก็คิดว่าเมื่อตนตายไปแล้วลูกหลานก็ยังจะได้สืบต่อความรักลูกรักหลานมันเป็นเหตุให้ตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดลองพิจารณาดูเป็นความจริงหรือไม่เรื่องนี้ต้องให้พิจารณาให้เห็นด้วยตนเอง เมื่อมันเห็นได้ตัวด้วยตนเองนั่นแหละมันจึงค่อยยอมรับยอมรับว่าเป็นความจริงแต่บางคนก็ยอมรับแหละว่าความอยากมันก่อให้เกิดทุกข์จริงแต่ว่าทำอย่างไรได้เมื่อมันเกิดมาร่วมโลกกันแล้วก็จำเป็นต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องรักษาสกุลมูลชาติไว้ถ้าเราไม่หาไว้ให้เขายังให้ลูกหลานเขาเจริญไว้ใหญ่โตมาเขาก็จะไม่มีอะไรเทียมทันเพื่อนตัณหานี่มันแตกหน่อแตกกิ่งก้านสาขาออกไปสารพัดมันคิดอย่างนี้แล้วมันจึงไปดิ้นรนถึงอายุมากเท่าไหร่ก็ยังไม่หยุดยั้งรู้ว่าแต่ลูกแต่หลานไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนคนอื่นๆเขาเหมือนลูกหลานคนอื่นเขานี่เรียกว่ารักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวเองยิ่งกว่ารักตัวเองนี่มันใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เราต้องรักตนของตนยิ่งกว่ารักผู้อื่นดังพระพุทธภาษิตที่ทรงตรัสไว้ว่านัตถิอัตตะสมังเปบังความรักอื่นยิ่งไปกว่ารักตนไม่มีต้องเข้าใจพุทธภาษิตนี้ก็เมื่อไม่มีตนเนี่ยเราจะมีลูกมีหลานมาแต่ไหนล่ะนั่นแหละจะมีบ้านมีช่องมาแต่ไหนอ่ะก็เพราะมีตนนี่แหละจึงได้มีของหมู่นั่นบัดนี้เมื่อตนไม่ทำดีตนไม่ละความชั่วมัวแต่ไปแสวงหาลาภยศบางทีมันก็ไม่ได้ทางสุจริตก็เอาทางทุจริตเผื่อตัวเองเผื่อลูกเผื่อหลานอะไรต่ออะไรไปแต่พุทธะพือยอมรับบาปรับกรรมอันนั้นไอ้อย่างนี้นะชื่อว่าผู้ไม่รักตนหมายความว่าอย่างนั้นรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวเองยอมทำบาปยอมเสวยทุกข์แทนลูกแทนหลานเป็นอย่างนี้เสียส่วนมากนะคนนะในโลกอันนี้ดังนั้นเราเป็นชาวพุทธพุทธะแปลว่าผู้ฉลาดผู้รอบรู้นั้นเมื่อเรารู้เราเป็นผู้ฉลาดอย่างนี้เนี่ยมันก็ควรที่จะมีอุบายสอนใจไม่ให้ความอยากมันมาครอบงำจิตใจนี่จนว่ายกจิตใจสู่บุญกุศลก็ไม่ได้มีแต่ความอยากท่วมท้นอยู่ในจิตใจอย่างนี้นะแล้วก็มานึกถึงความตายเป็นอารมณ์บัดนี้อ้าวเมื่อเราตายไปแล้วหากว่าไปทำบาปทำกรรมเพื่อผู้อื่นอย่างว่านี่เนี่ยแล้วตนไปตกนรกก็ไปคนเดียวลูกหลานญาติมิตรเขาไม่ได้ไปด้วยเลยไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกคนเดียวอันนี้มันต้องมีอุบายเตือนใจอย่างนี้แล้วเมื่อตนทำตนให้เป็นทุกข์แล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะวันนี้นั่นแหละลูกหลานเขาสบายสบายตนเราตายไปแล้วไปตกนรกทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้นะลองคิดดูให้ดีผู้ใดคิดได้อย่างนี้เราเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจริงๆว่าย่อมเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จริงผู้ใดทำกรรมชั่วมากอย่างนี้นะมากพอแล้วกรรมชั่วมันก็นำไปสู่นรกถ้าทำกรรมชั่วไม่มากถึงขนาดนั้นมันก็นำไปเกิดเป็นเปรตถ้าต่ำกว่านั้นลงมาก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเป็นอย่างนี้เรื่องกรรมนี่สุดแล้วแต่ใครทำมากทำน้อยเท่าใดมันก็ให้เป็นทุกข์มากน้อยเท่านั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรอ่ะ เกิดมาในโลกนี้แล้วบุญกุศลหนหลังตกแต่งให้มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์เป็นปกติดีแล้วอย่างนี้แล้วก็มาใช้กายวาจาใจในทำชั่วพูดชั่วไปคิดชั่วไปเช่นนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะแก่ตัวเองทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปพิจารณาลงไปอย่างนี้มันก็เห็นแจ้งได้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมีแต่โทษมีแต่ทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นทุกข์เช่นบุคคลติดของเสพติดให้โทษติดสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนแม้แต่บุหรี่นี่นะก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะมีแต่โทษต่อร่างกายสูบมากๆเข้าไปก็เป็นโรคตับโรคปอดเข้าไปเช่นนี้เรามีประโยชน์อะไรล่ะแม้สุรายาเมาของเสพติดอื่นๆก็มันก็มีเชื้อโรคอยู่ในตัวนั่นเลยนะมันไปทำลายอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกายให้เสื่อมสภาพลงไปไม่มีกำลังแข็งแรงเช่นปอดนี่นะสำหรับมีไว้สำหรับหายใจเราหายใจอยู่ทุกวันนี่ก็อาศัยปอดนี่แหละคราวนี้เมื่อปอดมันวิบัติลงไปของเสพติดนั้นมันไปกินเอาปอดนี่ให้เสื่อมคุณภาพลงแล้วอย่างนี้ปอดมันก็ไม่มีกำลังจะหายใจแล้ววันนี้นะนั่นแหละดังนั้นคนที่เป็นวัณโรคเป็นโรคปอดนี่จึงไม่มีเรี่ยวแรงเลยอ่อนเพลียละเหี่ยใจเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มหมู่นี้นะให้คิดดูให้ดีนั่นแหละไอ้คนเราน่ะมันลุกอำนาจแก่ตัณหามันไม่เห็นโทษของความอยากความอยากไปในทางที่ไม่ดีความอยากเป็นไปเพื่อความเสื่อมของชีวิตควรละเว้นแท้ๆแต่บุคคลกลัวจะละความอยากอันประกอบไปด้วยทุกข์ดังกล่าวนี้ได้ก็ต้องพิจารณามันเห็นด้วยปัญญาของตัวเองเสียก่อนไปฟังแต่ผู้อื่นพูดแต่ถ้าตนไม่ได้พิจารณาเห็นด้วยตนเองมันก็ละไม่ได้ข้อสำคัญจึงอยู่ที่ตัวของตัวเองขอให้พากันเข้าใจเมื่อพิจารณาถึงความตายเข้าไปแล้วแล้วก็เชื่อต่อสุคติทุคติตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดังกล่าวมานั้นจริงอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็จะเกิดความสะดุ้งว่ากลัวต่อความทุกข์ถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆนะมันก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่เชื่อแล้วเช่นนี้มันก็ละตัณหานี่ไม่ได้ละบาปไม่ได้เลยมันละไม่ได้แล้วเมื่อไม่เชื่อแล้วนะมันก็ปฏิเสธเลยไม่จริงไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันก็ทำไปตามอำนาจแห่งความอยากนั้นอย่างนี้แหละดังนั้นผู้มีปัญญาแล้วก็ต้องพิจารณาให้เห็นเช่นการเบียดเบียนกันอย่างนี้นะพิจารณาเท่านี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นโทษมันจะนำทุกข์มาให้จริงเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนี่ที่มีชีวิตอยู่นี่ไม่ต้องการอย่างให้ใครมาทำลายชีวิตของตัวเองแม้สัตว์เล็กน้อยมันก็หวงชีวิตของมันดูแต่มันหากินอยู่นั่นเป็นไงอ่ะถ้ามันไม่รักชีวิตของมันแล้วมันจะไม่หากินเลยมันจะปล่อยให้ตัวเองตายไปเท่านั้นแหละอย่างนี้นะแม้ตัวเองก็รักชีวิตตัวเองก็ต้องหากินอีกเหมือนกันกับสัตว์อื่นเมื่อตนก็รักชีวิตของตนอย่างนี้แล้วแล้วบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็รักชีวิตของเขามันก็รักชีวิตของมันมันก็ไม่อยากให้ใครเบียดเบียนแล้วเช่นนี้เมื่อบุคคลใดคนหนึ่งไปเบียดเบียนผู้อื่นเข้า ผู้อื่นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนสัตว์อื่นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นอย่างนี้นะเมื่อไปทำให้ผู้อื่นและสัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วไอ้ทุกข์นั้นมันจะไม่มาถึงตนมันไม่มีเรื่องของเรื่องท่านอุปมาไว้ว่าเหมือนอย่างบุคคลปาค้อนใส่ฝาผนังอันแข็งแรงอย่างนี้นะเมื่อฝาผนังมันไม่ทะลุค้อนนั้นมันก็ย้อนกลับมาถูกหน้าผากเจ้าของนั่นแหละให้เจ็บปวดรวดเล่าอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลทำกรรมชั่วลงไปแล้วทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะอย่างนี้แล้วความทุกข์นั้นมันก็ต้องย้อนกลับมาหาตัวผู้ทำนั่นเองต่างแต่ว่าช้าและเร็วเท่านั้นไม่ใช่ว่าพอไปทำให้ผู้อื่นสัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วความทุกข์นั้นจะมาสนองปุ๊บปั๊บทันทีเลยบางอย่างมันก็สนองปัจจุบันได้ทันทีก็มีอยู่แต่บางอย่างนั้นมันไม่มีโอกาสจะสนองได้มันก็ติดตามไปอยู่นั่นแหละกรรมชั่วนะบุคคลเราจึงว่าแม้ทำกรรมชั่วลงไปแล้วก็ดูสบายสบายไปไม่เห็นเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะมันจึงนิ่งนอนใจมันจึงสำคัญว่าไอ้ทำบาปทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นทุกข์ไม่ได้มาถึงตนหรอกอย่างนี้นะเข้าใจไปอย่างนั้นจึงได้ทำชั่วจึงได้ทำผู้อื่นได้สัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เรื่อยไปเป็นงานเรื่องมันนะเมื่อเราพิจารณาโดยเหตุผลดังกล่าวมานี้แล้วก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วบัดนี้นะโอ้พระองค์เจ้ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นเป็นความจริงแล้วโดยเหตุผลแล้วแน่นอนนะกรรมเหล่านี้ย้อนไปสร้างสถานที่ทรมานให้บุคคลผู้ทำกรรมชั่วนั้นนะไปได้เป็นที่อาศัยหมายความว่างั้นแหละนรกอันนี้ไม่มีใครสร้างให้ใครนะไม่มีบาปกรรมที่ผู้นั้นทำเองเนี่ยสร้างให้เองอย่างนี้เลยต้องเข้าใจไม่เหมือนอย่างคุกตารางคุกตารางนี่ทางการเขาสร้างไว้ผู้ใดทำผิดกฎหมายแล้วเขาฟ้องร้องผู้พิพากษาพิจารณาแล้วเห็นว่าผิดกฎหมายจริงปรับโทษให้ติดคุกเท่านั้นเดือนเท่านี้ปีเช่นนี้เขาก็เอาเข้าไปอยู่ในคุกนั้นอย่างนี้แหละแต่นรกเมืองผีโน่นนะไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อผู้ใดตายลงไปกรรมชั่วมันมีกรรมชั่วมันก็ไปขยายนรกนั้นให้กว้างออกไปอีกเมื่อสัตว์ตกนรกมากเท่าใดกรรมชั่วนั้นมันก็ขยายนรกให้กว้างออกไปอีกอย่างนี้นะไม่มีใครไปสร้างไว้ให้ใครหรอกแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลทำบาปทำกรรมชั่วต่างๆแล้วนี่ตายแล้วไปตกนรกก็เหมือนกับข้าวสารยัดอยู่ในไถ่ปานนั่นแหละมันแออัดกันอยู่เหลือเกินนะฉะนั้นจึงควรกลัวควรกลัวต่อบาปต่อกรรมแท้ๆไม่ควรที่จะไปเมินเฉยไม่น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาเอ้าแล้วทำไมยังย้ำแต่เรื่องนรกเรื่องทุกข์เหลือเกินเอ้าที่ย้ำอย่างนี้ก็เพราะคนส่วนมากไม่ค่อยกลัวบาปนี่นะนั่นแหละไม่ค่อยกลัวบาปแม้บวชเข้ามาเป็นพระเป็นเจ้าแล้วก็ตามแล้วไม่กลัวบาปมีอยู่เยอะแยะเลยไปล่วงสิกขาบทที่ในน้อยใหญ่อยู่นี่ก็มีอยู่ทมไปแล้วก็บางคนก็เกียจคร้านไม่ล่วงทำวินัยก็จริงแต่เกียจคร้านไม่ปรารถนาจะทำความเพียรพอได้บวชเข้ามาแล้วได้อยู่สุขสบายไม่ได้ทำการทำงานอะไร ไม่ได้กำฝนทนแดดอะไรเนี่ยก็หลงละเริงไปตามความสุขเหล่านั้นมีแต่ก่อนแล้วก็นินกินแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นไม่มีอุบายแยบคายในใจเลยเมื่อโรคภัยไม่เบียดเบียนกินก็ได้นอนก็หลับอยู่นั่นนะมันก็เลยถือว่าตนสบายซะอย่างนี้นะเราขี้เกียจคิดอย่างโน้นอย่างนี้พิจารณาว่าสังขารไม่เที่ยงเอาไม่เที่ยงยังไงตนสบายอยู่อ่ะไม่เห็นมันเจ็บหัวปวดเกล้าปวดท้องอะไรเลยนี่อาศัยความสบายชั่วคราวอันนี้แหละเป็นเหตุให้คนเราประมาทไม่พิจารณาอะไรความจริงอะไรในร่างกายนี้เลยไม่พิจารณาถึงความตายซ้ำนึกว่าตนจะไม่ตายง่ายอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละก็เมื่อหากว่าเป็นเช่นนั้นน่ะมองไม่เห็นว่าตนสบายสบายอยู่เนี่ยก็ลองทบทวนดูคนอื่นที่ตายมาแล้วบ้างเป็นไงอ่ะบางคนน่ะกินได้นอนหลับดีๆอยู่นี่เนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะมีโรคภัยอะไรเบียดเบียนเลยอย่างนี้นะปุ๊บปั๊บก็หัวใจวายตายลงไปเลยอย่างนี้ก็มีทมไปอ่ะทุกวันนี้ยิ่งหลายอ่ะนั่นแหละบางคนก็นอนหลับไหลไปเหลอไปแล้วก็ละเมอไปแล้วตายไปเลยก็มีอย่างนี้นะและทั้งอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางนี่แหละก็มีไว้แก่ก็มีอันตายปัจจุบันทันด่วนอย่างนี้นะเอาบางคนอยู่ดีๆเนี่ยก็ถูกเขามายิงเอาตายเสียอย่างนี้นะแล้วญาติพี่น้องหรือลูกหลานว่าอ้าวเพื่อนไม่ได้ไปทำให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะไม่มีปรากฏว่าไม่มีประวัติเสียหายอะไรว่างั้นเนี่ยอันเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันสลับซับซ้อนถ้าบุคคลนั้นไม่ได้เบียดเบียนใครเป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้แต่ชาติก่อนนั้นได้เบียดเบียนคนมาได้ทำคนให้ล้มให้ตายมาแล้วกรรมนั้นตามมาทันในขณะนั้นมันก็เลยบันดาลให้บุคคลผู้นั้นน่ะทำอะไรพูดไปกระทบกระทั่งผู้อื่นนิดหน่อยเท่านั้นแหละอาศัยแรงของกรรมชั่วแต่ก่อนนั่นน่ะตามมาสนับสนุนเอาทำให้ผู้นั้นเกิดโทสะพยาบาทอย่างรุนแรงถึงกับจ้างมือปืนมายิงให้ตายซะเลยอย่างนี้ก็มีนะเพราะนั้นนี่ลองคิดดูดิเรื่องความตายนี่นะเราจะไปไว้ใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่ตายโหงบ่หรือเราจะไม่ตายแต่ยังหนุ่มยังวัยกลางคนเหรอวัยแก่เราถึงจะตายอย่างนี้นะมันไม่ได้ดอกตอนนั้นเราจะไปคิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าอนาคตนั้นเรารู้ไปไม่ได้เลยเราไม่สามารถมีญาณอย่างรู้ว่าเราจะตายอายุเท่านั้นจึงจะตายเท่านี้จึงจะตายอย่างนี้นะมันคำนวณไม่ได้เลยดังนั้นอย่าไปไว้ใจในชีวิตกิจอะไรที่ควรทำก็รีบทำเข้าไปที่ให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเหมือนอย่างพระศาสดาทรงตรัสภาษิตตอนที่พระองค์จะปรินิพพานนั่นแหละที่ก็เคยนำมาแสดงสู่กันฟังอยู่บ่อยๆอยู่ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเช่นนี้แล้วพระองค์ก็งับพระโอษฐ์เลยไม่ตรัสอะไรต่อไปอีกแล้วต่อจากนั้นก็เริ่มทำอุบายแยบคายเข้าสู่นิพพานเท่านั้นเองเหตุนั้นปฐมโอวาทนี่จึงชื่อว่าสำคัญมากสำคัญยังไงอ่ะสำคัญว่าพระองค์ได้ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าบุคคลใด ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเมื่อบุญกุศลตกแต่งร่างกายได้มาให้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ดีอย่างนี้แล้วก็มีแต่เพลิดเพลินมัวเมาอยู่เฉยๆไม่ทำความเพียรละกิเลสปาปธรรมออกจากจิตใจอย่างนี้นะผู้นั้นก็ถือว่าไม่มีที่พึ่งอยู่ในใจเลยไม่มีบุญไม่มีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในใจเพราะว่าบุญคุณย่อมเกิดจากใจใจสร้างขึ้นถึงมีได้ถ้าใจไม่สร้างขึ้นมาไม่มีหรอกอ้าวกายเนี่ยมันทำกายทำกับใจนั่นแล้วใช่อ่ะใจไม่ใช่กายก็ไม่ทำทำความดีต่างๆเช่นอย่างว่าทำบุญทำทานด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆพวกนี้นะถ้าใจไม่เชื่อทานว่ามีผลแล้วมันก็ไม่ใช้กายทำแล้วมันจะได้บุญยังไงล่ะนั่นนะรักษาศีลก็เหมือนกันนะถ้าไม่เห็นคุณค่าของศีลว่าเป็นเครื่องระงับบาปสกัดกั้นบาปไม่ให้เกิดขึ้นในตนไม่เห็นอย่างนี้นะผู้นั้นก็ไม่รักษาศีลเลยรักษาไปทำไมมีประโยชน์อะไรอ่ะมันไม่เห็นเหตุผลในเรื่องการรักษาศีลนะมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดเห็นเหตุผลแล้วโอ้พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลไว้นี่ก็ห้ามไม่คนเบียดเบียนกันการเบียดเบียนกันมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ตามสนองไปเบียดเบียนกันไม่รู้จักจบจักสิ้นเนาะพระองค์เจ้าสงสารสัตว์โลกจึงได้บัญญัติห้ามไว้ผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ววันนี้นะไม่ยอมล่วงแล้วกลัวบาปกลัวเป็นกรรมเป็นเวรจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้แหละไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลที่จะให้บุคคลผู้มีวิจารณญาณ นะพิจารณาเห็นแจ้งด้วยตนเองได้เลยไม่ใช่ว่าพระองค์เจ้าสอนให้เชื่อตามๆไปเฉยๆนะโดยที่เราไม่ได้เห็นเหตุผลอะไรอย่างนี้ก็เชื่อตามคำสอนขององค์ไปเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นนี่เช่นไหวพระภาวนาอย่างนี้นะมันก็มีเหตุผลอยู่อ่ะมีเหตุผลอะไรวะเหตุผลกับการภาวนาเนี่ยเป็นการฝึกจิตให้สงบระงับโดยตรงถ้าไม่ฝึกจิตให้สงบไม่เข้มไม่ทำจิตให้เข้มแข็งกล้าหาญมันก็ตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมันเป็นงั้นนี่นี่ไอ้บุคคลที่เกียจคร้านไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็จึงได้ตกเป็นธาตุของความโลภความโกรธความหลงแล้วกิเลสอันนี้ก็บันดาลให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆถ้าเป็นนักบวชก็ร่วงทำร่วงวินัยทำตนให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปไม่บริสุทธิ์อยู่ได้ในพรหมจรรย์นี่การที่ไม่ฝึกจิตใจให้สงบระงับไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมันก็มีแต่ตกเป็นธาตุแห่งกิเลสตัณหานั่นแหละให้พึงเข้าใจไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ไอ้เรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรน่ะเหมือนกันหมดเลยแหละไม่ใช่นักบวชแล้วทำบาปจะไม่เป็นบาปได้นี่เนื่องจากว่าไม่เชื่อว่าบาปกรรมจะตามสนองให้เป็นทุกข์ในโลกนี้โลกหน้าหนึ่งแล้วก็ไม่มันนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่นะจึงได้เพลิดเพลินมัวเมาไปกับกิเลสตัณหาสารพัดนั่นแหละเป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรมถ้ามานึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่แล้วถ้าจะนึกให้พิสดารออกไปอีกก็ควรพิจารณาเห็นว่าไอ้ที่เราเกิดมาในชาติปัจจุบันนี่นะอายุของมนุษย์นั้นน้อยเต็มทีไม่ถึง100 ปีนะตายส่วนมากนะที่ถึง100 ปีนะมีน้อยที่สุดเลย 50-60-70ปีจะนมนานอะไรอันเกิดมานี่นะไม่นานนะถ้าเทียบกับบุคคลท่านผู้มีอายุยืนบางยุคบางสมัยแล้วเสี้ยวหนึ่งของท่านก็ไม่ได้ซ้ำเลยที่เราเกิดมาในโลกนี้นะเอาแค่ว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะที่ก่อนพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอได้เทียบกันแล้วในคนในยุคนั้นน่ะอายุยืน 20,000 ปีลองคิดดูนี่แหละแล้วอย่างนี้นะในมายุคนี้น่ะอายุคนว่าอย่างมากก็100ปีเนี่ยลองเทียบ 20,000 ปีกับ100ปีเทียบกันดูสิได้เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองนะอายุของคนสมัยปัจจุบันนี่นะแล้วเมื่อมาเทียบดูตรงนี้แล้วมันก็จะได้มองเห็นว่าชีวิตนี่น้อยเดียวเลยเราไม่ควรที่จะใช้ชีวิตอันมีประมาณน้อยเท่านี้ไปทำกรรมชั่วหรือไม่ควรที่จะเกียจคร้านทำความดีอย่างนี้นะมันก็เตือนตนได้แล้ววันนี้มองเห็นแล้วเราอาศัยชีวิตมีประมาณน้อยนี่เนี่ยเร่งทำความดีเข้าไปเร่งสำรวมกายวาจาจิตของตนให้ตั้งอยู่ในบุญในคุณให้ได้แล้วเมื่อเวลาความตายมาถึงเข้าตนจะไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรไม่ได้วิตกวิจารก่อนจะตายว่าโอ้เรานี่อายุน้อยเดียวเท่านี้ก็เวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่ทำความดีไม่ละความชั่วเนาะชั่วก็ทำดีก็ทำในที่สุดตนก็จะได้เสวยผลทั้งสองอย่างถ้ากรรมทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีก็ตายก็ไปเสวยทุกข์ก่อนเมื่อหากว่าได้ทำความดีมากกว่าความชั่วเช่นนี้ตายลงไปก็ต้องเสวยความสุขก่อนเสวยทุกข์เมื่อหมดเขตของบุญที่ทำนั่นแล้วบาปก็ให้ผลสืบต่อผู้นั่นก็ได้ประสบความทุกข์ต่อไปถ้าคิดเห็นอย่างนี้คิดได้อย่างนี้นะบุคคลนั้นมันก็ไม่ทำบาปเลยวันนี้เพราะว่าทั้งมีอายุสั้นด้วยแล้วกระทั่งได้ไปเสวยทุกข์กันในนรกนานแสนนานด้วยแล้วอย่างนี้การทำบาปไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ทุกข์แต่โทษอันนี้แหละควรพิจารณาแท้ๆนะผู้เป็นชาวพุทธทั้งหลายนะทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์นั่นแหละควรพิจารณาจริงๆนักบวชนี่ยิ่งต้องพิจารณาให้มากเลยทีเดียวเพราะว่าผู้มาเป็นนักบวชนี่มันต้องเห็นทุกข์เห็นภัยในการครองเรือนในการประกอบอาชีพของผู้ครองเรือนทั้งหลายว่ามันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษการครองเรือนนี่ส่วนมากมักจะทำบาปทำกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงได้หนีสละบ้านเรือนออกบวชกันทำตัวเป็นคนมักน้อยสันโดษชอบสงัดการเป็นนักบวชต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจถ้าเป็นคนมักมากกันเช่นนี้บวชไม่ได้ยังบวชมานี่นะโดยเฉพาะบวชชนิดที่จะอรัญวาสีอยู่ในป่านี่ฉันเข้ามือเดียวอย่างนี้นะก็ยิ่งไม่มีใครสามารถมาบวชเลยถ้าไม่มักน้อยถ้าเป็นคนมากๆนะบวชไม่ได้จริงๆอย่างนี้แหละก็เมื่อเป็นผู้มักน้อยเอาละเราพิจารณาเห็นแล้วว่าการเป็นคนมากๆในอยู่ครองเรือนมันก็ต้องหาอะไรก็ต้องหามากกินก็กินมากนอนก็นอนมากใช้สอยอะไรก็ใช้พุ่มเฟือยผ้านุ่งผ้าห่มอันใดก็ไม่รู้ว่ากี่ชุดแต่ละคนนั่นนะต้องหาเงินหาทองอย่างแสนลำบากกากรรมกลัวจะได้เงินทองมาซื้อผ้านุ่งผ้าห่มซื้อเครื่องประดับทองหยองต่าง หมู่นี้นะเป็นภาระอันหนักเหลือเกินนะผู้ครองเรือนนะภาระเนื่องหาเงินหาทองนี่แหละเอ้าเห็นเขามีรถคันงามๆขี่มาขี่ก็อยากได้รถดิ้นหาเงินมรดกพ่อแม่แบ่งไว้ให้เช่นนาสวนที่บ้านก็ดีหรือว่าทองรูปพรรณอะไรของเก่าของแก่เอาไปขายได้เงินมาแล้วเอาไปซื้อรถมาขี่อย่างนี้มีอยู่ถมไปไม่คิดถึงเลยว่าไอ้ขายที่นาที่บ้านอย่างนั้นแล้วลูกหลานจะไปอยู่ที่ไหนไม่คิดแล้วอย่างนี้นี่แหละบุคคลผู้ที่ไม่นึกถึงความตายนะมันทำให้ตัณหาขยายตัวออกแม่แพร่ลูกไปเยอะแยะเลยประเดียวมีแต่เรื่องก่อความทุกข์ให้มันเป็นอย่างนั้นผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงออกมาบวชผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้ได้แล้วมาบวชนั้นมักจะทนทานแหละอยู่ได้ผู้ใดคิดว่าการงานในบ้านนี่มันหลายเหลือเกินมันมากขี้เกียจทำเราไปบวชอยู่ดีกว่าไม่ต้องทำการงานอะไรอยู่สบายดีอย่างนี้นะเช่นนี้แล้วก็หนีมาบวชบุคคลผู้เช่นนั้นมาบวชเป็นพระเป็นเจ้าก็บวชมาแล้วก็เกียจคร้านแล้วระเบียบข้อปฏิบัติอันใดเพื่อนตั้งไว้วางไว้ก็ไม่อยากทำตามคอยหาทางหลีกเลี่ยงอยู่อย่างนั้นแหละทำก็แปะๆบางๆไปอย่างนั้นไม่เอาจริงเอาจังนี่ไอ้ความนี้มาบวชของคนเราความเบื่อการครองเรือนมันก็แตกต่างกันนะบางคนที่เบื่อการครองเรือนแล้ววันนี้เห็นว่าการครองเรือนนี่มันเป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรมไม่ใช่เป็นทุกข์ธรรมดานะทุกการทุกงานธรรมดาไปได้ทำบาปทำกรรมตายแล้วไปตกนรกอบายภูมิผู้ใดมาคิดเห็นอย่างนี้แล้วออกมาบวชนั่นผู้นั้นขยันหมั่นเพียรเนี่ยเพราะว่ามาบวชแล้วบาปกรรมมันก็ติดตามมานี่บาปกรรมที่ตนทำก่อนมาบวชนั่นนะไม่ใช่ว่าตนมาบวชแล้วบาปกรรมมันจะไม่มาด้วยหาไม่ได้มันติดตามมานี่ดังนั้นเราต้องมาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาละมันอย่างนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี่นี่ผู้เข้ามาบวชแล้วถ้ามีความเห็นถูกเห็นชอบอย่างนี้มันก็ได้ผลจริงๆแหละบาปกรรมที่ทำมาแต่ก่อนก็หมดไปแล้วก็ไม่สร้างบาปใหม่ใส่ตัวเองไว้เช่นนี้จิตใจมันก็บริสุทธิ์จากบาปจากโทษนะเมื่อจิตใจบริสุทธิ์จากบาปโทษต่างๆแล้วภาวนาทำจิตให้สงบระงับมันก็ทำได้ง่ายมันก็ไม่ยากไม่ลำบากเท่าไหร่เพราะไม่มีบาปมารบกวนให้เข้าใจนี่แหละการละบาปนี่นะมันเป็นอุปกรณ์ของการเจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าคฤหัสถ์ด้วยว่านักบวชถ้าใครกลัวบาปกลัวทุกข์ภายในวัฏสงสารทั้งชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็พึ่งสำรวจตรวจดูตัวเองว่ายังละบาปอะไรไม่ได้แล้วก็พยายามละบาปอันนั้นเสียให้ได้แล้วตั้งใจภาวนาชำระบาปกรรมความชั่วทั้งหลายที่มันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี่มานมนานให้หมดไปสิ้นไปแล้วกิเลสมันก็จะน้อยเบาบางไปโดยลำดับแล้วบัดนี้นะบุคคลก็จะมีแต่ทำอะไรก็เป็นแต่บุญแต่กุศลเรื่อยไปแหละเมื่อบาปมันถอนออกไปจากจิตใจแล้วบุญกุศลก็จะชำระใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสสะอาดยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา